hum daf len di sop wo yuhibbu wo yuhibbuhum te daf len di sop lo ilal malaikati ci malaakam yi wa anbiya'ihi ak yenen tam yi wa ibadihi ak jamam yi as salihin ñu sell ñu imran la wa hmm imran yuhibbu ku ci xibbu fattabi'u yuhibbukumullah akka ak innal ladina amanu wa sar sayja'allahu rahman wudda lool la yalla def nga xam nit ñu baax ñepp dañ lay bëgg li bëgg mooy boy def bakari yi lay yi ñoy deñ waaw boy def bakari yi ñoy deñ yoy yëpp doto ci amati ben yi garantie amato ci ben yi kon yow bu tu ngi sama bare waaw garantie mu ben nga ci dul amati ki law lo waaw wa minha te bok na ci amanahum senu kolute min al khawf ci ragal yawma bis bi nga xamne yashtaddu dana tar lol al khawf ragal te moy yawmal qiyamati kom ni nga xamne non la ko suñu borom subhanahu wa ta'ala waxe ci suratul an'am ci ñeen fukkelu ay ba ak juroom ñatt mune fa man kep ko xamantene amana gem nga wa aslahata ngay selal di yewenal fala khawfun deet ragal alayhim di waral len wala hum te deet ñom ya zanu na di ñuy tiss and ak tiss am jaxar indi ñepp doot amati wa yow ma xam da ngay penar quoi sa xel day dal wala wa minha te yalla ñu ci yalla boole ci ñoo ni wa minha te bok na ci annahum ne ñom kat al mun'amu alayhim ñom la yalla xewale alladheena ñom ñi nga xamantene amarana digal nañu suñu borom daf ñoo digal subhanahu wa ta'ala an nas'aluhu ci ñu laj ko an yahdiyana ci mu gimbi ñu siratuhum ci seen yoon wala ila siratuhum dem ci seen yoon fi kulli yawmin ci bis bu nek becc gu ne wala latin ak guddi 17 maratun fukki yoon ak jurum ñaar moy fatiha defé ba wa siratul mustaqim siratul ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wala dhalin wa day tax nga bok ci ñooñu né boy def bakkar yi do nga ci mujjé genn dé waminha té bok na ci annal qur'an né al qur'an li wër bu wër moy al qur'an inna ma li am ba dess moy huwa mom hudan gindé ko la jëm gindé ko la lahum ñel leen wa shifaan ak safara ñom kessé la ñu ko ci xam na dé xol ni bu traversé al qur'an dé mais c'est que même ñu cité wul sax da ngay sa xel da na dem ci ben sa ko yow donc ci té ci na fa ah ndax alquran waxna ci suratul fussilat ñeen fukkelu ayo ba ñent mune qul waqal huwa mum alquran lil ladina amanu ñeel na way gem ni bu luddul manam ñi dal la dong la ñeel mu nek ci ñom hudan ak njub wa shifaa'un ak safar wal wa bu na huwa mum alquran hudan jëmmi njub la wa shifaa'un ak safar lil ladina amanu ñeel way gem ni wal ladina gaay nga xamne nak la yu'minuna gemuñu ñom fi aadanihim nek na ci sen nopi waqrun ak daaj wa huwa te ñom kat wa huwa te mom alquran alayhim waral na len aman ak fil makha ñom duñ ko duñ gis mukk deug gi ci ne ulaika gis nga gaay ay day yu na daw na def na len wo min makanin ba'idin ci beurep bu sore sore wa muy jeexal fi mu fuk ak bam juroom mune wal maqsuud li ñu jublu dal an na li wër bor moy al iman gëm yalla sabab la bo xamne jalibul day bijji day xecc li kulli khairin ñeel bepp yiw wa kullu khairin te bepp yiw fi dunya ci aduna wal akhirati ak al akhirati fa sababuhu sababam dal moy al iman gëm yalla wa kullu sharrin gep ngonté ak lor fi dunya ci aduna wal akhirati ak al akhirati fa sababuhu sababam adamul iman moy ñak gëm yalla fa kayfa ana naka yahawnu lay doye de ala al abdi ci jambi an yartakiba ci muy war shay an dara yukhrijuhu lo xamantene dakoy genn min da'iratul iman ci ko relu ngum yalla gogou way yahulu te muy dox baynahu ci digeunte mo bayna baynahu digeunte mo baynahu ak ngum digeunte ngum ya ak ngum yalla gogou walakin way nak la yukhriju du genn min da'irati ci ko relu ko mo muslimina mbolam julit ni moy li ndon waxtan du genn ci julit ni deena julit batay waya fa inista marabu weye ala dhunubi ci bakari wa asarate mu nur alayha ci bakari xifa ragal nañ alayhi ci mom an yurina ci mu khumat ala qalbihi ti kholam fayukhrijuhu bu ko defé mu génné ko bëss ci bëss yani l'islam ti l'islam bil kulliyat ti lepp mu génné ci l'islam complètement di woyefal bakkar be jeki jeki do par exemple su dawa daanu ndeysan waji daanu nuyu jigen du bis du def dar legui muy woyefal affaire bi woyef ci mom ba muy bis di nuyu jigen dina nga mu jeki jeki di bali ji di jeki jeki han yéne xam voilà di jeki jeki di ndialo di jeki jeki di gëna dugg ci yeneene lay commencé and ak jigen ñu bonni ay cetera di nan sangara di tux yamba di consommer drogue di jeki jeki di jeki jeki di jeki jeki di jeki jeki banan way gaay dal man dal legui yeen yi ngeen di gëm sax mom yeen da len di tardel man legui je me commence jaw da hein je commencé à me sentir libre maintenant nangam nangam hein acca seen philosophe yeen seen affaire yoyu ki top hein hada ila khulqul awwalin wa di jeki jeki di jeki jeki wa yeen de ngeena tardé motax ngeen gi nek ci yiba legui yeen gi ci yiba legui gay yeen dal da ngay di war waaw naw bu genn ci complètement genn ci diina ji complètement doto julleti doto worati ngay buñ waxe ngala no yeen cheki yeen li da len di tardel man legui xamna xaw gisna deug gi man sumay beut ubeku na legui fek xamul ni mom toskere bu jep toskere dal nako han munaw min ha huna ci fiina istadda ci la tare xaw fu salafi ragal yal ragalu han mag ñu bax ni kama qala kem ni nga xamne nonu lako waxon ba'dhum len ci ñeen mune antum yeen ka takhafuna da ngeen di ragal adunu ba bakari wa ana man nak akhafu damay ragal al kufra kifra yeen bakaru ngeen di ragal mais man damay ragal bakaru su mako defee mu yogu ma ci kefer da yeen xamoo len danger bakar motax ngeen koy ragal mom kesse bo lan xamone danger yeen fi kefer ngeen di ragal man lol lay ragal vraiment comportement mul bok dañu la gay xam fan yor beek ñet fasul mune fasulun li ak lu teqantal lay masala al maafi bakari sababu la ci idaafu ci doyedel han sayral qalbi tukki xol ila allah jëm ci yalla tukki bi xol bi di tukki jëm ci yalla xam nga tukki bi ñi wax ne dañuy tukki jëm ci yalla bo degge gaay dañuy dem ci yalla xol bi la xam tukki xol bobu nak xol bi moy moteur bi en fait moteuru nit ki xol bobu nak lay tukki bobu nak lay ralentir dalum kor ko ko wala galan kor motax fan wéré ñettelu musibu mëna wamin ko baati bok na ci mbugal yi nga xamne moy teggu ci ginnaw bakkar anna hadil wer bor moy tadafu day doyedel sayrul qalbi day neewal sayrul qalbi tukki xol ila allah jëm ci yalla wa darul akhirati ak keur gu mu jugga aw wala bok ta'uquhu mu galankor ko aw wala bok tawqifuhu mu taxaw loko wa taqta'uhu te mu dokko ani sayri wali tukki ga sax mu arrêté ko dako parfois sa lay dem ba arrêté tukki dootul demati xam nga dakoy galankor far dakoy day yexé day yexal vitesse bi waye leg leg bakkar bi day dem ba galankor ko leg leg sax mu taxaw loko complètement tukki dootul wa muy nek parfois bakkar mais nek opposition quoi du muy résister xol bay résister di dem mais mu koy xëc vers le bas mom mais day jek jek rek taxaw loko ndax bu ko demé bop ko dolé day taxaw wala mu dokko sax complètement sax fof nak wa taxaw dokko dok nak complètement wëlé tukki do do demati fen tout non voilà fala tadahu dot ko bayeti yaxtu mu jéggi ben jéggo ilaw mu jéggi ila allah jëm ci yalla xotam ben jéggo hada li day illam tarduhu bu ko delowul li moy am illam tarduhu bu ko delowul an wajhihi walif kharkanam ila waraahi deloko gannaaw bu ko delowul gannaaw au moins li lay def dako dootuko bayeti mu jigi ben jigo di dem ci yalla fa dhanbu naka bakkar li wer bu bakkar dal yahju bu day yir al wasul aji jokk ci ki jokk way yaqta'u tay dag as-sa'iru aji tukki ji wayam kisu day neewal dole day perte lo at-talibu aji sakku ji fal qalbu khol bi dal inma li ambaras moy yasiru day tukki ila allah dem ci yalla bi quwwatihi ci sababu doole gi mu am ci doole gog doole gog la nan defandiko fa iza marida bu febaré xol ba bu démé ba febar comme doole gi mo taxaw mu dan tukki bu démé ba febar nak bi zunu bi ci sababu bakkar daw fa day new doole tilkal quwwat gogul ak doole katan gogul allati bi nga xamné tasiruhu moko dan tukki fa inzala bu deñe bil kulliyat ci lepp inqita'an ak bu boba mom day dab anillah wulif yalla inqita'an ak dog bo xamantene yas'abu dana tar lol dana jafé lol tadaruku fu dabatal ko d'accord wa dabatal ko dana jafé lol min yaqmu ko daga wadi fa wa soy ko group prendre wa wallahu bur yalla dal al musta'an mom lañuy sakko ndimbal ci mu dimbali ñu ci yalla ñu yalla sam fa dhanbu bakar imma ndal an yumita ci mu ray al qalbu xol bi aw wala bok yumridahu mu febar loko maradan febar bo xamne makhufan def na ragal ci mom ak de aw wala bok yudafu mu neewal dole quwwatuhu ak katanam wala budd nak way yi mo mën ta ñak hatta mbete yanta yi mu mujjé mu daytalé dofuhu ak doye dem ak new dolem tilal ashiyay ci mbiri asmaniyati yi jurom ñet alati yi nga xamné istaaza mom la doon muslu sako muslu min ha ci mom annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yete ñom ñoy alham ak tis ak jaqare wal hazanu ak tis wal kasalu ak tayel wal jubnu ak ragal wal bukhlu ak nay wal dala'u dayni ak notelu bor waxala batir rijal ak manam notelu gorña moy hadith bi nek ci ñaar sahih bukhari 2893 ak sahih muslim 2706 yi jurom ñet la yenenbi sallallahu alayhi wasallam don muslim legi nak muy commentaire affaire bob mu ne ko kullus nayni ñaar yu nek min ha ci hatti ci jurom ñet yi qarinani ay dañu lekkolo ñaar ñu nekk de dañu lekkolo mu ne fal ham njaqare gi manam nga xamne de ko yittel angoisse quoi ay wala angoisse wala husnu ak tis gi te moy tristesse gi qarinani ñaar yu lekkolo le fa innal makruha li nga xamne mom lañuy bañ mom lañuy ragal al waridu li nga xamne moy rot alal qalbi ci xol in kana bu fekente na dafa nek min amrin ci mbir mo xamne mustaqbalin luñu djublu la budé manam lo xamantene dal lo bañ la mbir mo xamantene dang ko bañ bu gog muy rot ci xol bi bu fekente ne mbir mi han ci luñu djem la ci kanam yatawaqahu da koy taxawlo bu boba nak ahdasa day yatawqa bu xam de dafa rot ci xol bi ahdasa day xewal alhamu ak jaqare ak tis fo dege angoisse han ak ay souci pour li ci kanam la lolou moy ci kanam dama ragal euleuk ñu def ñu di affaire voilà angoisse la peur devant un danger inégal voilà lolou ci kanam la wa in kana bu fekkene dafa nek mis amril mabid ci mbir mo xamne dafa wessu qad waqa ci lo xamne xewon na ahdasa day xewal ci xol bi al husn ak tristesse ak tis tristesse boko amé moy lo xamantene xew na ba pare nga triste ci nak ñi ñoo war de psychologie lool foko deg lool la xul ñi ñi affaire de correspondre complètement ak cette définition yi ki dañ ko yëg rek dañ ko dé ko yëg rek wal ajazu ak niw doole wal ajazu wa mo al ajazu moy niw doole moy moy incompétence al ajazu wal kasalu ak tayel qarina ni ñom ñaar dañu lekkolo fa in takhallafa bu fekkante ne da fu wute ak al abdu jambi an asbab wal sabab al khair yu wal falah ak texe in kana bu fekente ne dafa nek li adami qudratihi ngir ñak katanam fa huwa lolu al ajz moy ak lot la wa in kana bu fekente ne dafa nek li adami iradatihi ngir ñak nam nam mom la fa huwa lolu al kasaru moy tayel Ah, bu dé, waaw, bu féké jàng mom sabab yi tax mu mëna am yiw ak pexé ak bëne, bu dé mom sabab yooyu daf ko wu, daf manam fagu wu ko, manam dafa wuté ak yoyas yoyé def yoyé jëf, ñaari possibilité mo am, moy soit manuko bu boba ñu tuddé ko incompétence ndax ndako wala bok man nako mais bugugo manam amul volonté bi tax mu jog def ko muy def tay lool moy tay billahi ñi ki ñi sét lé sét ngir barallah wa mo né wal jubnu ak ragal manam moy tapet mom lañ nan tapet jubnu wa juban moy ku tapet rek wal bukhlu akuk nay qarina ni ñomit ñaar yu mbir yu lekkolo lañ fa in adima bu fekenteene dafa ñak an nafa ndariñ minhu bu tukke ci mom in kana bu fekenteene dafa nek bi badanihi ci yaramam fo wo lol moy al jubnu kokku mom ak ragal la akuk tapet la wa in kana bu fekete dafa nek bi maluhi ci alalam kok fofu wal bukhlu kokou nayla wa bu fekke manam mom amul ndariñ wa dal il peut pas dépenser physiquement wa ko djubnu la voilà fekke il doit être financièrement voilà kokou nayla la wa akbar wa dala'u ad-dayn ha manam bor yu la dug yu la fe yu la fess dal Bila dominer, voilà. Dalam. Wah, bot. Voilà. Bola ay bor gagné. Bor yi dal dañ la dem bu mur. Wa qahr rijal ak nit ñi gorña note la. Qarina ni koku ñaar mbir yu wut yu lekkalon. Fa inna isti'la al ghayr fete kaw bi lañ ñeneen ñi di fete kaw alayhi ci kaw jambi. Fete kaw bi kenen di fete kaw ci kaw jamm in kana bu fekente na nek na bi haq ci ak bune ak la motax waja sañ la wax mba mu def la lu ko neex fofu lolou min dala indeene koku bor bu la note la voilà wa in kana bu fekente na dafa nek bi batilen ci tiaxan nak bune daf tiaxan la ci manam bune daf la dominer ndax ak ndax ci deug la teggu koku lolou manam loko amel la motax bu fekente na nak daf la fete lu kaw dila dominer bi batilen ci tiaxan fofu lolou min qahri rijal do fek na waji dala man do dala man kesse note la am nañu comme ya oruf man kula umbal sa xam am voilà parce que wa lolou moy beulee lolou moy dala ko deyna voilà wa legui fi nak mom gay dañuy nopante voilà dañ lay nap rek dañ lay nap man la dila voilà dila nogot voilà wal maqsud liñu nam dal ci wax ji yeb anna dhunuba moy bakari min aqwa bok na ci li gëna tar ci li gëna am doole al asbab ci sababi al jalibati aji bijli hadhihi al ashiya ci mbir yi asmanati jurum ñet kon jurum ñet yi moy ajizu wa moy al hammu hammu gunu ha kasalu al ajizu wa ajizu kasalu ha wala ak jubnu al bukhlu jubnu bukhlu wala dala ud dayn ak ghalabatu rijal ak ghalabatu rijal ghalabatu rijal yete di mo ko la dimo wa ha ha moy banta fonko la xam fonko wa kama wa kama annaha kem ni nga xamantene mom bakkar min aqwal han asbabi moy gën ja tari sabab al jalibat yi bijj li jehdil balaay ngir dat manam choonay nat dat choonay nat wa darak shaqaa'a dabat dabu texedi wa su'ul qada'i ak nattu gu bon wa shamatatul a'da'i ak ndoklu non li tamit yentim def ci muslu sallallahu alayhi wasallam comme ni mu nek ci sahihul bukhari hadith 6616 ak hadith sah mu nek ci sahih muslim hadith 2707 wa yalla yentim sallallahu alayhi wasallam du muslu ci tamit moy jahdul bala'i darak ash-shaqa'i su'ul qada'i ak shamatatul a'da'i wa nga xamne nattu yi mom dañuy ñew rek ngay daccionoy nat problème yu ne te xedi di la dab nat nattu bu manam dogal dogal bu bon rek wa wala jugement yu bon rek lañu juger ci takaw ak sal noni dila ngagne rek dila ngagne ak lula dal ñu lan wa koy bax na ci bañi directal wala di ré wa yi bakkar nako mo koy waral moy sabab yi gëna deugër ci bakkar du ko waral wa min aqwal asbab bok na ci sabab yi gëna deugër yi gëna reuy tamit al jalibati yi bijj li zawali ni'amillahi ci toxal xewalu yalla yi la xiyalla xewale won wa tahulu ba pare hein wa mu wulbati afiyatuhu ak jamm gi mu amon jamm xelam jamm yaram ñoom yef mu dindiko fepp di tam wa wa faj'atu ak gaaw xecc gaaw ak mbettelu nikmatuhu ak mbugalam wa nga xamne musiba yi lay dal dalay bet rek wa jami'a sakhatihi ak mbolam wa jami'a sakhatihi ak mbolam ak sanjam moy taru meram rek subhanahu wa ta'ala koku bakkar koy def ya nañu yalla sang La ilaha illallah fan wer ak ñeen kel faslun faslun li lu teqantal la ay mas'alati modi al ma'asi mo yalla yi tuzilu day far day toxal an ni'am xewali wa taxlu te day wacc an niqam mbugal fanoy rek ñent wo min aqobati zunu bok na ci mbugal li nga xamne ñoy ñew ginnaw bakkar annaha ci li wer bo moy bakkar kat ñom tuzilu dañuy toxal an ni'am xewali wa taxlu te dañuy wacc an niqam mbugal fama zalat du deñ mukk an al abd wal jambi ni'matal xew ben xewal illa bi zambi lu ci sabab bakkar jamb am ben xewal ba pare perte ko lulul ci sabab bakkar mo rek ko wala xalat wa du wacc bi ci mom niqmatun ak mbugal illa bi zambi lulul ci sabab bakkar wala rufi'at de duñu yekiti bala'un ak nat gu ko dal illa bi tawbati lulul ci sabab tub kama qala kenn nga xamne non la ko waxa ali ibn abi talib radiyallahu anhu muné ma nazalaw du wacc mukk bala'un ak nat illa bi zambi lulul sabab bakkar wala rufi'at de fu yegiti mukk bala'un nat illa bi tawbati lulul ci sabab tub waqat te deug deug qala waxna ta'ala kanum bur yalla neena وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أصابكم لب لندل من مصيبة كي مصيبة فبما كسبت تسبب فاقو نحن مملا فاقو أيديكم سين لخي ولا يخي ويعفو تيال سهد في جيجل عن كثير ولم نباري باري باري تسورة سورة آية 30 لا وقالت وحنا تعالى كون ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ذلك بو غيسي لي ام بأن الله دا فك ن يالا لم يكن دو نيك مك مغيرا بأجي صوبي نعمة خيول بو خامن أنعمها خيول نيكو على قوم تي اونيت حتى يغيروا مبتي نيوم لو صوب كما بأنفسهم لي سين بوك نيو سين بوك موتا خيول غوغو بوي دنج رك سي باسكو نيوم لا دو يالا كو صوبي kon 53e ay suratul anfal muné kon fa akhbara khabarana allah bur yalla ta'ala kaanu annahu ne wor bor mom moy mom la yughayyiru du soppi ni'matahu khawlum allati nga xamantena an'ama dako khawlu biha ci mom ala ahadin ci kenn ci jaami hatta yakuna mbete mu nek ni huwa mom wajoji kat allati moy nga xamni yughayyiru mom mo soppi ma bi nafsi ci bopam mom ci bopam mo soppi ay doxalinam fa yughayyiru bu ko defé mu soppi ta'atullah soppe taatu la top yalla bi ma fiyati ci diko moy wa shukrihi soppi ngeureum gi mu doon ngeureum yalla bi kufri hi ci diko weddi wa asbabu ridahu ak sababu li waral ngeureumal yalla ci mom subhanahu wa ta'ala bi asbabu saxata yi ci sababu sanjuk yalla subhanahu wa ta'ala fa iza ghayyara bu fekente na dafa soppi rek ghayyara alayhi lol tam yalla soppi ci mu kaw waral ko jazaan mu nek fay go xamne wi faqan dafa deppok limu def waya li nga wara xam moy wa rabbu ko deet sa borom mukk nekul mukk bi zalam di aji tollil agay di ñeel jami fa inna li wa bo moy ghayr ha